Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 stycznia, jest 7. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. A w tym serwisie o historycznym sukcesie polskich skoczków narciarskich, Donaldzie Trumpie, który po raz pierwszy przyznał, że Rosja mogła dokonać ataków hakerskich podczas kampanii wyborczej w USA, i o orszakach Trzech Króli, tym razem z franciszkańskim przesłaniem pokój i dobro. Kamil Stoch I, Piotr Żyła II, a Maciej Kot IV. Wielkim sukcesem Polaków zakończył się turniej czterech skoczni w Bischofshofen. To historyczny moment, mówi były fizjoterapeuta kadry polskich skoczków Rafał Kot. 16 lat żeśmy czekali na triumf Polaka w turnieju czterech skoczni. A tutaj tymczasem jest triumf, drugie miejsce, czwarte miejsce. No coś niespotykanego. Jakby ktoś powiedział nam po trzech konkursach, że tak się ułoży, to naprawdę ja bym się puknął w czoło, że to jest niemożliwe. Jednak no dodajmy, że nasi sobie to wywalczyli bardzo dobrymi skokami. Owszem, rywale mieli potknięcia. Tande, Kraft, prawda, były jakieś różne przypadłości, ale jednak doskonałe skoki w całej trójki naszych zawodników. W szczególności wiadomo, Kamil, który zajął pierwsze miejsce, i Piotrka, ale też i Maćka, te skoki były naprawdę powtarzalne, bardzo dobre i absolutnie z tego wynika, że sobie na to zasłużyli. Zdaniem Rafała Kota jednym z głównych autorów tych sukcesów jest nowy trener Polaków Stefan Horngacher. Wcześniej tylko raz Polak wygrał turniej czterech skoczni, w 2001 roku zrobił to Adam Małysz. Nie kończą się jeszcze narciarskie emocje, kolejne konkursy Pucharu Świata już za tydzień w Wiśle, a więcej o wczorajszym sukcesie Polaków już za chwilę w serwisie sportowym. Donald Trump po raz pierwszy publicznie przyznał, że Rosja mogła dokonać ataków hakerskich podczas kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Prezydent elekt został zapoznany z raportem w tej sprawie przygotowanym przez amerykańskie służby wywiadowcze. Dokument mówi, że Moskwa próbowała wpływać na wyniki wyborów w USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump wielokrotnie kwestionował tezę amerykańskich służb specjalnych, że Rosja ingerowała w amerykańskie wybory. Argumentował, że sprawcy cyberataków są trudni do wykrycia i że włamań do sieci komputerowych Partii Demokratycznej szefa sztabu Hillary Clinton mógł nawet dokonać jakiś 14-latek. Po spotkaniu z szefami CIA, FBI i Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Donald Trump wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że Rosja, Chiny i inne kraje cały czas atakują sieci komputerowe amerykańskiego rządu, przedsiębiorstw i organizacji politycznych, w tym także Komitetu Krajowego Partii Demokratycznej. Miliarder wyraził jednak przekonanie, że włamania nie miały żadnego wpływu na jego zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Amerykańskie służby wywiadowcze oceniły, że prezydent Władimir Putin osobiście zlecił ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie. W ujawnionym podsumowaniu raportu w tej sprawie służby specjalne oceniły, że celem tych działań było podważenie systemu demokratycznego w Stanach Zjednoczonych, a także zdyskredytowanie Hillary Clinton i osłabienie jej szans na zwycięstwo. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 7 zostało rannych w wyniku pożaru w jednym z moskiewskich hoteli. Płomienie objęły powierzchnię około 700 metrów kwadratowych, informują rosyjskie służby ratunkowe. Strażacy jeszcze walczą z ogniem, ewakuowali wcześniej z budynku gości i personel. Hotel został poważnie zniszczony. Tłumy w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, w Gdańsku, w Bydgoszczy i we Wrocławiu, w sumie przez ponad 500 miast, miasteczek i miejscowości w Polsce przeszły wczoraj orszaki Trzech Króli. W tym roku towarzyszyło im franciszkańskie przesłanie pokój i dobro. Dla wielu uczestników orszak Trzech Króli był przede wszystkim manifestacją wiary i przedłużeniem bożonarodzeniowego świętowania. I uczestniczyliśmy w orszaku po raz pierwszy razem ze szkołą i takie poczucie wspólnoty to chyba było dla nas najważniejsze. Radość nas, katolików, że możemy przeżywać taką piękną, uroczystą chwilę. W Cieszynie prezydent Andrzej Duda nawiązywał do hasła tegorocznego orszaku. Jest takim szczególnym zadaniem nas, ludzi wierzących, to aby pokój i dobro nieść. A w Krakowie kardynał Stanisław Dziwisz odniósł się do aktualnej sytuacji politycznej. Hierarcha mówił, że w życie parlamentarne i polityczne powinien zostać wprowadzony chociaż ułamek atmosfery orszaku Trzech Króli. Nie jednego, mającego wyłączną rację króla, ale Trzech Króli, a więc będących symbolem pluralizmu i jedności. Kardynał Dziwisz podkreślał, że Trzej Królowie są symbolami cywilizacji dobra, wzajemnego szacunku, społecznego dialogu i braterstwa. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport i Adam Malecki. Kamil Stoch wygrał turniej czterech skoczni. Wcześniej ta sztuka udała się tylko jednemu polskiemu skoczkowi w historii. W 2001 roku triumfował Adam Małysz. Moment wyjątkowy dla Stocha. Dwukrotny mistrz olimpijski musiał wyszarpać zwycięstwo, szczególnie po tym, jak przed trzecią odsłoną turnieju czterech skoczni nabawił się podczas serii próbnej urazu barku. Wraz ze zwycięstwem ból zelżał. No w tej chwili jest dobrze, nie czuję, chociaż już później po dźwiganiu tych pucharów już zaczynałem odczuwać trochę zmęczenie i ból, ale na tą chwilę jest po prostu za dużo emocji, żebym mógł stwierdzić, jak się czuję. Natomiast z każdym dniem jest coraz lepiej. Tutaj fizjoterapeuta z doktorem zrobili naprawdę niesamowitą pracę, żeby przygotować mnie jak najlepiej do tego ostatniego konkursu. Czułem naprawdę się wyśmienicie i w bardzo dobrej kondycji. Wyśmienicie czuli się także pozostali nasi skoczkowie, choćby Piotr Żyła, który zajął w całym turnieju fenomenalny drugie miejsce, a tego się nie spodziewał. Gdzieś tam liczyłem po cichu, że tam do dziesiątki może się uda, bo powiedziałem, że skaczę naprawdę dobrze i moje skoki są równe, stabilne na wysokim poziomie, ale żeby aż tak, to nie. Trzeci był Norweg Daniel André Tande, tuż za podium Maciej Kot. W biatlonowym Pucharze Świata bez tak spektakularnych sukcesów, ale start naszych zawodniczek w Oberhofie był udany. W sprincie Magdalena Gwizdoń i Krystyna Guzik strzelały bezbłędnie, zajęły odpowiednio 8. i 11. miejsca, wygrała Czeszka Gabriela Kukalowa. W Tour de Ski piątą konkurencję z kolei wygrał Serhiej Ustiugow, który prowadzi zdecydowanie w tym biegowym cyklu. Wśród pań na czele Heidi Węg. W rajdzie Dakar zła pogoda zmusiła organizatorów do skrócenia piątego etapu. Rywalizację samochodów wygrał Sebastian Lep, a nowym liderem został Stefan Peterenzel. Świetne tempo utrzymuje Jakub Szygoński, który jest szósty. Na dwóch kołach motocykla wygrał Brytyjczyk Sam Sunderland i został liderem klasyfikacji generalnej. Polacy? Paweł Stasiaczek był 76, a Adam Timiczek 89. Na kładzie Rafał Solnik zanotował 18 czas etapu, ale miał potworne problemy z nawigacją. Nie byłem w stanie znaleźć właściwej drogi. Jechałem znowu 20 km i znowu 20 km wracałem. Bardzo dużo czasu na to straciliśmy. Inni zawodnicy, motocyklistów mnóstwo. Później zaczęły dojeżdżać samochody i oni się też wszyscy gubili. I Sonic spadł na 11 miejsce. Pozostając za oceanem, ale w Stanach Zjednoczonych grała koszykarska liga NBA. Świetny mecz Marcina Gortata, zdobył 19 punktów, do tego miał 10 zbiórek, a Washington Wizards pokonali 112-105 Minnesota Timberwolves. Trudno nie wspomnieć o pogodzie, skoro po raz pierwszy od kilku ładnych lat mamy lód gładki jak lustro i mocny. No sprzęt do żeglowania po lodzie się pali do pracy. A temperaturę mamy wyrównaną. 19,5 za oknem i 19,5 w domu. No tak, rano jest trochę zimniej. Słuchacz powiedział, że trudno nie mówić o pogodzie, ponieważ ja na początku audycji powiedziałam, że będziemy ten temat obchodzić trochę poza oczywiście oficjalnymi prognozami pogody, na którą nadszedł właśnie czas. Dziś będzie raczej pogodnie. Na większości obszaru Polski zachmurzenie będzie małe. Jedynie na zachodzie, na Pomorzu i Wybrzeżu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi opadami i śniegu. Temperatury najwyższa, najcieplej, minus 4 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Potem trochę chłodniej, minus 5 w Zielonej Górze, Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, minus 6 w Toruniu i Bydgoszczy, minus 7 w Zielonej Górze i Olsztynie, minus 8 w Łodzi, minus 9 w Katowicach, minus 11 w Warszawie, Kielcach i Krakowie, minus 13 w Rzeszowie i Przemyślu, minus 14 w Zakopanem, Lublinie i Białymstoku, minus 15 w Suwałkach. Na szczęście wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Dzień dobry panu. Czy pani się wzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplab. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Do zakupów gotowe. Tobi, start! Od dzisiaj wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przybytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 12 po siódmej, przed siódmą pytałam Państwa o stare meble, a tak naprawdę o historie z nimi związane. Wspomniało mi się, kiedy z żoną właśnie zaczęliśmy wystrój naszego domu od starych mebli. A zaczęło się to od starego pianina z 1859 roku, które to pianino otrzymaliśmy od pewnej znajomej. Jak dowiedziała się, że mamy 4 dzieci i wszystkie muzykują, postanowiła nam podarować to pianino. Kiedy go przywieźliśmy do domu, no to zobaczyliśmy, że to pianino nie pasuje do meblościanki z lat 90. Postanowiliśmy ją wyrzucić i dokupić jakiś tam stary kredens. Po kolei znowu nie pasowały lampy. Trzeba było jeździć po targach staroci i dokupywać. 22 i 7 trójek. Czekamy na takie piękne historie. A prison, then I am your prisoner. Yes, I am your prisoner. I messed up. Ooh. I know now. There's no room for me to play now. Nowhere to take my way out. My vital organs are beating through. My ribcage open, my heart balloon. Ah, I've lost another one. I'm on the floor trying to dress my wounds. Address the fact it was mine to lose. Ah, I didn't try enough. And when I'm left without your love, it can feel like a lifetime. And you're not there. If ever you're listening, if heaven's a prison, then I am your prisoner. Yes, I am your prisoner. I messed up. Ooh. I know now. There's no room for me to play now. Better watch out where this life will reach out. And they always always said she's a keeper, keeper. So stay by your side when the rest will leave you. While I'm looking on my left side, I'm looking on my right. She's nowhere to be seen now when I close my eyes at night. A visitor. I came to the gates, but you turned me away. You asked me what am I waiting for. I'm waiting cause I'm fucked up. I got thrown out. I don't know which way to go now. I don't know which way is home now. If you're listening, if heaven's a prison, then I am your prisoner. I am your prisoner. Sam Fatimis Prayer wybrzmiewa jeszcze. Tu Trójka, 17 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Proszę się teraz przygotować na dziwną opowieść. Dziwak to takie niejednoznaczne słowo. W zależności od kontekstu może brzmieć pozytywnie albo negatywnie. Swoją drogą to każdy z nas chyba ma swoje mniejsze czy większe dziwactwa. I dziś obchodzimy właśnie Dzień Dziwaka. Szukam normalnych ludzi. I no, szalałaś? Błagam cię. Tu ja, tam Beata. Wybieraj. Dzień dobry. Nie, nie jestem normalna. Tu nikt nie jest normalny. A co to znaczy normalny? A tu siedzę w ogóle w innym świecie. Czy są tu normalni ludzie? U nas w Trójce? No. Nie znam miejsca, gdzie jest więcej ludzi normalnych. Jedno z najbardziej absurdalnych pytań na początek i najbardziej dziwnych. Jak pan się nazywa? Wojciech Fiedorczuk. Od dłuższego czasu już tak. Pan Wojciech, satyryk. Tak, bo praktycznie ja na to nie miałem żadnego wpływu i ja to już tak zostawiłem, bo inne sprawy, bo to wyjeżdżałem teraz i nie miałem czasu się zająć tym. Dla mnie to dosyć istotna kwestia jest, bo wie pan, ja muszę wiedzieć, z kim rozmawiam. Czy pan jest normalny? W tej nienormalności jestem normalny, czyli pewnie posiadam taki ustabilizowany poziom nienormalności. I to jest chyba, wtedy się staje normalnością, jeżeli to jest norma. Jeżeli nienormalność staje się normą. To ja muszę przemyśleć, bo to trochę jak fizyka brzmi. Tak, nie za bardzo znam się na fizyce, ale popieram. Czy dziwacy są dla nas bardziej atrakcyjni niż ci, którzy są zbliżeni do normalności? Znaczy niektóre dziwactwa mają taki wybitnie społeczny charakter. Psycholog profesor Bogdan Wojciszka, Uniwersytet SWPS w Sopocie. I one zwykle są związane z kwestiami statusu. Niektóre dziwaczne zachowania wskazują na wysoki status społeczny. Na przykład przypominam sobie, że w XVII i XVIII wieku Anglicy z niższych klas społecznych czernili sobie zęby węglem. Wydawałoby się, że to bardzo dziwne zachowanie, ale ono miało sens, dlatego że ci, którzy byli bogaci, jedli dużo cukru, im się zęby psuły i mieli czarne zęby, więc ci, których nie było stać na jedzenie cukru, udawali przynajmniej przyczlenione zęby. W ten sposób podnosili swój status społeczny w oczach innych. Dzień dobry. Szukam normalnych ludzi. A tu nie ma takich. A to dobrze trafiłaś. Jak się udaje normalnego człowieka? Jak się udaje normalnego człowieka? No trzeba wejść na mównicę sejmową. No na przykład tak, żeby więcej rzeczy się wstydzili. Jan Pieczyński, organizator warsztatów Jak udawać normalnego człowieka. Swojego zachowania. Żeby no, mniej realizowali na pewno marzenia, a no, więcej mieli oporów. Więcej oporu? Tak. To pojęcie fizyczne jest opór. No w pewnym sensie tak. bo oni tam we wzorach siedzą, praw dużo robią, to ja popieram, niech oni to robią, bo to dobrze, że jakieś grupy społeczne się zajmują różnymi rzeczami, bo ja na przykład fizyką się nie zajmuję teraz. Skoro się pan nie zajmuje, to może pan zna wzór na normalność albo nienormalność. Chyba nic nie powstaje na świecie ciekawego, nowatorskiego z normalności i wtedy dopiero możemy coś osiągnąć. Bo na przykład jak ktoś pobije rekord świata na 100 metrów, to jest nienormalne, że on tak szybko pobiegł. Takie prawdziwe dziwactwo o charakterze psychicznym, no to jednak głównie są męczące w kontakcie, więc myślę, że raczej ludzie idą za tymi społecznymi dziwactwami, które najczęściej świadczą właśnie o wyższym statusie albo o takim wyróżnianiu się z tłumu. A my się lubimy wyróżniać, czy nie za bardzo? To jest taki problem, który już Sławomir Mrożek kiedyś zauważył, że my pragniemy wyróżniać się, ale jednocześnie pozostać podobnymi do innych, bo to z jednej strony jesteśmy naturalnymi konformistami i po prostu naśladujemy się nawzajem na potęgę, bardziej nawet niż małpy, o których mówimy, że one to robią. Automatycznie to, co robimy, to naśladujemy innych. Natomiast wyróżnianie się jest zawsze jakąś decyzją świadomą i z namysłu podjętą. Zakończymy tę rozmowę. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzymajcie się. Ogólnie zaś chodzi o to, żeby nie być idiotą. Zapuszczaj swój głos i motor. A na zakończenie muzycznej rady udzielili Kinga Price i Wiktor Zborowski, a wzoru na normalność, a może raczej na nienormalność, szukała Anna Rokicińska. Rozmawiamy dziś m.in. o meblach z duszą, o rzeczach, które mamy w domu, z którymi łączy się jakaś historia. 22 i 7 trójek, słuchacz właśnie w tej sprawie. Ja mam taką historię ciekawą gwizdających ludowych ptaszków. 21 lat temu kupiłem pierwszego takiego ptaszka gdzieś w jakiejś cepeli. Potem był drugi, trzeci. Znajomi widzieli, też coś przywozili potem z zagranicy, z Meksyku, z Peru, z Brazylii, ale bliższe kraje też, Rumunia, Słowacja, Szwecja i tak dalej. A dzisiaj jest ich już 365, już nie mam nawet gdzie ich trzymać. Tcha, coś o tym wiem, tak to wszystko właśnie się zaczyna. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coat. To trójka, już 7:30. Dwadzieścia dwa i siedem trójek, w sprawie pogody też państwo dzwonią. Jestem jakieś 30 kilometrów przed Krakowem i termometr w samochodzie pokazuje mi minus 25. Pozdrawiam ciepło, wszystkich serdecznie. My również pozdrawiamy ciepło, a ja tu mam napisane, że minus 15 w Suwałkach, najzimniej dziś, ale wszystko się zgadza, ponieważ te temperatury, które my podajemy, to są temperatury, które będą w najcieplejszym momencie dnia, czyli domyślam się, że trzeba jeszcze trochę na nie poczekać. Minus 4 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, minus 5 w Zielonej Górze, Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, minus 6 w Toruniu i Bydgoszczy, minus 7 w Zielonej Górze i Olsztynie, minus 8 w Łodzi, minus 9 w Katowicach, minus 11 w Warszawie, Kielcach i Krakowie, minus 13 w Rzeszowie i Przemyślu, minus 14 w Zakopanem, Lublinie i Białymstoku i najzimniej, co nie dziwi, minus 15 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Ząbkowic Śląskich i u mnie dziś jest plus 51, bo właśnie skończyłam tyle lat. Ach, to gorąco dziś u pani, to w takim razie proszę przyjąć nasze najserdeczniejsze życzenia. Tu trójka, 26 minut zostało do ósmej. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Chyba większość z nas chciałaby mieć w domu coś oryginalnego, innego, z jakąś historią. Rozwój portali z aukcjami internetowymi spowodował, że zdobycie nietuzinkowego przedmiotu stało się o wiele łatwiejsze. I tak narodziła się moda na meble i inne elementy wyposażenia wnętrz z lat powojennych. Zwłaszcza na zachodzie, w wielu miastach, jeden za drugim zaczęły powstawać sklepy z tego rodzaju asortymentem. Od 10 lat taki sklep w Berlinie prowadzi Marlena Brej, Niemka polskiego pochodzenia, z którą rozmawiała Agnieszka Stępień. Czy moda na przedmioty z lat 50., 60., 70. nadal trwa? Czy to już jest trochę pieśń przeszłości? Myślę, że jeszcze tak. Widać to też po normalnych sklepach, takich jak IKEA, czy Möbelbrügge, czy no, różne sklepy, które tutaj są, które zaczęły też produkować takie rzeczy. Opierają się na wzornictwie właśnie lat 50. dużo takich foteli jak koktajl Sessel, nie wiem jak one się nazywają. Foteliki koktajlowe. Czy małe stoliki na trzech nóżkach. Tego pojawiło się w wielu sklepach jako nowych, ale oczywiście oryginały to coś całkiem innego. to jest bardziej poszukiwane i trzeba też powiedzieć, że jest tego też coraz mniej na rynku. No właśnie, na rynku, czyli gdzie? Gdzie znajduje się takie rzeczy? Na flomarkach. Co to jest? Pchle targi. No i przede wszystkim eBay. eBay jest w Niemczech tak bardzo znany i rozpowszechniony. To jest właściwie ten główny rynek. No a poza tym oczywiście w każdym jednym większym mieście jest dużo, dużo sklepów vintage. W Berlinie nawet nie mam zielonego pojęcia, ile ich jest, ale jest ich po prostu mnóstwo. Słyszałam od kilku właścicieli tego rodzaju sklepów w Polsce, że Polacy dość chętnie by kupowali takie rzeczy, jest zainteresowanie, ale pod warunkiem, że te rzeczy z lat 50., 60., 70. będą wyglądały jak nowe. Czy Niemcy też chcą tego rodzaju rzeczy tak dobrze odnowionych, poddanych renowacji, tak żeby nie było śladu przeszłości? Raczej nie. Te rzeczy vintage, te prawdziwe oryginały muszą też wyglądać jak oryginały. Trzeba widzieć, że te rzeczy mają jakąś historię, że one już żyły. Najważniejsze, żeby były czyste, bo każdy chce wstawić sobie coś do mieszkania, co od razu można używać, a nie co się musi wietrzyć nie wiadomo jak długo. Ale używane te rzeczy muszą być, one muszą na to wyglądać. To na przykład co jest dopuszczalne? Jak na przykład rzeczy są skórzane, to ta skóra żyje, ta skóra się wyciera. To musi być widać, ale przede wszystkim chyba też przy rzeczach drewnianych, tekowych, czy to krzesła, które były kiedyś pomalowane, a teraz są na przykład na rogach tak fajnie pozacierane, tak wychodzi to drzewo, to widać, że to jest mebel, który ma historię. A plamy, jakieś rysy? Rysy są w porządku, plamy to zależy już jakie. Jak ta plama wygląda, bo jeżeli skóra jest ładnie wyplamiona, no to jest patyna, to jest wtedy fajna patyna, ale jeżeli jakaś kanapa jest poplamiona, no to już to jest rzecz, którą na pewno próbujemy wyczyścić. Czy zmieniają się gusta klientów? Prowadzi pani ten sklep już od 10 lat. Widać jakąś różnicę między tym, co się sprzedawało 10 lat temu, a tym, co się sprzedaje teraz? Widać. Przed 10 laty były przede wszystkim koniec lat 60., lata 70. bardzo modne. Plastiki przede wszystkim. Pomarańczowe. Wszystko, co pomarańczowe sprzedawało oczywiście. Się. Oczywiście. Obojętnie jaka miseczka, najważniejsze, żeby była pomarańczowa i to było rozchwytywane niesamowicie. Później nadszedł bardziej taki czas właśnie skandynawski, lat 60. Bardzo dużo rzeczy tekowych. No ale oczywiście są to piękne rzeczy, więc... Doskonałej jakości poza tym. Doskonałej jakości przede wszystkim z Danii. Ostatni trend to bardziej były jeszcze lata 50. Właśnie te lampy z trzema kloszami, foteliki koktajlowe, stoliki na trzech nóżkach. Wszystko takie bardzo lekkie, małe mebelki. Słodkie, ale też słabszej jakości chyba. Tak, jakość to nie była najlepsza, ale trzeba powiedzieć, że te rzeczy były bardzo często w bardzo dobrym stanie, bo jednak ludzie, którzy się wtedy urządzali, to jakoś naprawdę dużo bardziej zwracali uwagę na to, jak te rzeczy używają. Bardzo często było to tak, że dostawało się na przykład 3 fotele, które prawie wyglądały jak nowe, bo były przykrywane jakimiś kocykami, jakimiś ładnymi serwetkami. Były po prostu bardzo, bardzo pielęgnowane. Teraz mam wrażenie, że jest po prostu wszystko kompletnie mieszane. Że to tak fajnie jest mieć jakiś fotelik z lat 50., jakąś świetną lampę z lat 60. Ten miks tych wszystkich stylów to jest chyba ten styl, który teraz mamy. Więc nie myślę też, że to się kiedykolwiek w ogóle skończy. Będzie może ciężej dostać te rzeczy, jest ciężej dostać te rzeczy. No oczywiście są też i droższe teraz. Oczywiście, ale tak to już zostanie chyba, że będziemy mieszać wszystko. Więc jeżeli mają Państwo jakiś stary mebel, to proszę dbać o niego i przykrywać tymi kocykami i tymi serwetami. Z Marleną Umbrej, właścicielką berlińskiego sklepu z przedmiotami z lat 50., 60. i 70. rozmawiała Agnieszka Stępień. 22 i 7 trójek. Nie uda nam się chyba uciec dziś od pogodowych tematów. Do trójki się zadzwoniłem? Tak? To miło. Pierwszy raz. Prawie tej temperatury w Lublinie 14. Ja dzwonię z takiej małej miejscowości Lubartów. Jest minus 23. Chciałam tylko poinformować, że w Bieszczadach jest minus 28 stopni. Bardzo dużo jest śniegu. Myślę, że ponad pół metra. Wszędzie biało, zasypane wszędzie. A ja chciałem powiedzieć, że dzwonię z południa Polski, z Podkarpacia i mój termometr w rowerze pokazuje tylko minus 10. Ale okazuje się, że konstruktorzy niżej nie przewidzieli. A ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj będzie słońce. Autopromocja. Potrafi zawładnąć publicznością na wielkich stadionach, ale świetnie czuje się też w kameralnych salach, takich jak studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Trochę to jak bajka, czyż nie? Kaja zaśpiewa Pusty talerzyk, prezent na naszą trójkową świąteczną płytę i inne utwory ze swego ostatniego wyjątkowego albumu Gdy pada śnieg. Postawiłeś ten pusty talerzyk. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia. Kaja, niedziela, 19:05. Do usłyszenia. Piotr Metz. Autopromocja. You need me. Tell me that you love me when I'm gone. Aha, when I'm gone. Już nie dla mnie czas masz teraz. Telefonu nie odbierasz. Już nie dla mnie się ubierasz. Choć rozbierzesz dla mnie dziś. Mówisz wszystko jest jak było. Mówisz nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz. Powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz. Gdy odejdę stąd. Aha. Gdy odejdę stąd. Jeszcze nie, nie teraz. Parasola nie zabieraj. I do której się wybierasz? Może powiesz mi i to. Jeszcze pieśni się rozpłynę. Jeszcze z prawdą się rozminę. Jeszcze wezmę na siebie winę. I odejdę stąd. Aha. I odejdę stąd. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you love me when I'm gone. Aha. Powiedz, że coś czujesz. Powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz. Gdy odejdę stąd. Aha. Gdy odejdę stąd. 22,7 trójek, tym razem nie o pogodzie. Jeśli chodzi o starocie, to ja sobie stawiam bardzo wysokie poprzeczki. Przede wszystkim zaprzeczam, jeśli coś gładkie, to musi być wzorzyste, jeśli coś wzorzyste, to musi być gładkie. Nie. Wzory i wzory i wzory, gładkie i gładkie i gładkie. Naprawdę sobie stawiam wysokie poprzeczki i bardzo mi się to udaje. Do rzeczy, których lubię, dobieram obicia starych rzeczy. Wygląda to, no, tylko jak moje. A to z pewnością, ale ja nie wiem do końca, czy wzór do wzoru, czy gładkie do gładkiego. Powiedziała pani, że zaprzecza pani, że wzorzyste, niewzorzyste i pogubiłam się trochę, może słuchacze nam pomogą. To trójka, 8 minut zostało do 8. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Pierwsza część serii Assassin's Creed miała swoją premierę prawie 10 lat temu. Dzisiaj ma już kilkanaście części, a wczoraj do kin weszła jej ekranizacja z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Akcja gry toczy się w XXI wieku i w przeszłości. Dzięki Animusowi, maszynie, która potrafi odczytywać pamięć genetyczną przodków, bohater przenosi się do ich wspomnień. Czasami bardzo odległych. Pierwsza część opowiada o czasach trzeciej wyprawy krzyżowej na Bliskim Wschodzie. W kolejnych częściach mogliśmy odwiedzić m.in. renesansowe Włochy, rewolucyjną Francję i wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących powstaniu Stanów Zjednoczonych. Twórcy przywiązują bardzo dużą wagę do odtworzenia szczegółów architektury miast i budynków, a także do całego klimatu i atmosfery danych czasów. No także rozgrywkę można uznać prawie za wirtualną wycieczkę, ale ta skrupulatność ujawnia się nie tylko w grafice, ale także w tworzeniu ścieżki dźwiękowej, o której opowie Państwu Wioletta Myszkowska. Zachód zderzył się ze wschodem, technologia z mistyką, a żywe instrumenty z elektroniką. Akcja serii Assassin's Creed toczy się w dwóch epokach historycznych. Dlatego twórcy gry musieli znaleźć kompozytora, który będzie umiał poruszać się w tej czasowej przepaści. Postawiono na Jaspera Kaida. W 2005 roku Akademia Brytyjska nagrodziła go za ścieżkę dźwiękową do gry Hitman – Kontrakty, gdzie udowodnił, że potrafi połączyć elektronikę z orkiestrowym brzmieniem. Nie mówiąc już o tym, że od dzieciństwa śpiewał w chórze, czytał nuty, grał na pianinie i gitarze klasycznej, a mimo to jego podstawowym instrumentem pozostawał komputer. Kaid był więc dobrym człowiekiem na właściwym miejscu. W przypadku serii Assassin's Creed niemal każda kolejna część to nowy okres historyczny, nowe miejsce i nowe wyzwanie dla twórców. W drugiej części gry oraz kolejnych, Brotherhood oraz Revelations, przenieśliśmy się do renesansowych Włoch i Imperium Otomańskiego. Jasper Kaid przed zabraniem się do pracy wykonał niemały wysiłek, przeszukując źródła i opracowania historyczne, aby dowiedzieć się więcej o muzyce tamtych czasów. Szukał charakterystycznych instrumentów, takich jak viola da gamba. Natomiast te klasyczne nagrywał w nietypowych miejscach. Na przykład gitary i chór zostały zarejestrowane w kościele, aby uchwycić charakterystyczny pogłos. Wszak w Rzymie jest niemało budynków sakralnych. Dodatkowo kompozytor musiał przypomnieć sobie zasady komponowania tradycyjnej włoskiej tarantelli. Gra stała się bardziej filmowa i o ile pierwsza ścieżka dźwiękowa była tworzona głównie z wykorzystaniem sampli, próbek dźwięków na komputerze, o tyle Assassin's Creed 2 to już w znacznej części żywe instrumenty i głosy. I tutaj warto wspomnieć o solistce, Melisie Kaplan. Muzyka stała się też bardziej ilustracyjna. Rzadziej wtapiała się w tło. Opowiadała historię głównego bohatera wątku z przeszłości. Ezio Auditore da Firenze, któremu gracz towarzyszył właściwie od narodzin do śmierci. Muzyka, którą stworzył Kaid, wyjątkowo przypadła do gustu nie tylko fanom serii. Temat przewodni wielokrotnie wykonywano na koncertach na żywo. Na ścieżce dźwiękowej pojawia się często. A po Jasperze Kaidzie muzyką do Assassin's Creed zajęło się wielu innych cenionych kompozytorów, m.in. Brian Tyler, autor muzyki do filmu Iluzja, i Austin Wintry, którego muzyka do gry Podróż w 2013 roku została nominowana do Nagrody Grammy jako pierwsza w historii tego wyróżnienia ścieżka dźwiękowa gry wideo. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Czyli nos do muzyki. Już dziś po 22. Zapraszam, Gaba Kulka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacie aktywowane. Odpalamy.